jego sotol. Podadzą me tu lepo kurza dongo. A pan, ludzie na grad zrobią gongo. Paskiny wychodzą, a kariery mi ciągą. Miata czemu są patenty, siaty się na majska porwana. Zliczeni sura, bo pasuje o plastek. Oni na biegu się, to nie majska semanty. Kciuki w tym pisani, ena shindaga hard tricks. Majska jedzu kiesza, ciora i pania the artist. Czyli na kona ja myślał me ja, łatwo na wiatru. Łatwo łana kazy, no na płata majtaji matatru. Kolio shikani hajo makumbele ni shimo. Zilimopita nyayo za miguu ya mbele ndimo. Zilimopita nyayo za miguu ya mbele zipo. Ninapopita moni, iru kia saka malibu. Nishaji mix kwenye viduka, vibande vya Mr. Kucha. Kupata mbune wala senti ya sani mwenye rusa. Wana wa stripla, wakidato mpaka chuoni. Stripla, wakidato mpaka chuoni. Stripla, wakidato mpaka chuoni. Wana wakidato mpaka chuoni. Na wemeni, sinisa uchizu moni. Sing sound cheese money. Now and then sing sound cheese money. Sing sound cheese money. I'm hungry, here we go. Let me kill this cockroach cause I'm hungry. Okay, hit down. Nasi so tango kulile netaji mpango na kiwa na mpango kando ina maana mkeo wa juu kitaka kumpomwa kahaba utaikosa tukondo hapa mtu wa kimahabu jiko mweki sanyagi na panta utajuto kisha kahaba unavuta mpunga wala jali kama mpicha nesongo gali wanaunia mkono wa uzasura si ukati na uosha na kula ni nyama ture ingawa na rasta kango inachosha tamani kusema inatosha na nawagoja ni wasisite kusema mindo koja jigano pasa hau nyumbani wa kisha pagawa na jiji zimkere jirani akikunyime ipadi Hizati mengia shetani Mustadi metoka hiji Na uliza ni mwogoe nani Ila mwamba anajiona gwiji Na anaithamini tungi yes. Ata itharau tochi penaji Naitaji kundu Tabalo kibrige tochi Mungu wa goma Noti Ndo mungu wa babesa Mina singa kwenye goti So don't mess up Wana wa street life